Na koloba soki bato ninga na bato nalembi nalembi nalingi nalingi yo naloba kana yo tozongana nalembi nalembi kofinga nazeli nazeli yo pe minga bato yo tana nzela ya ndako epesi epesi na liboma e nazali nazali nazuwa na koloba soki bato ninga na bato nalembi nalembi nalingi nalingi naloba na yo tozongana nalembi nalembi kofinga nazeli nazeli yo pe mingi bato yo tana nzela ya ndako epesi epesi nga liboma e nazali nazali nazuwa Soki bato ninga na bato nalembi nalembi nalingi nalingi naloba kana yo tozongana nalembi nalembi kofinga nazali nazali yo pe mingi bato yo tana nzela ya ndako epesi epesi nga liboma e nazali nazali Kotuna na nyoho na motema pasio na emite otina oyo ya makambo eko yao na kokufa pamba bona mwasi na ligi yao Na kotuna